radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca un cop més des dels estudis del casal independentista i popular Can Capablanca, des dels estudis de Ràdio Trama, el Pim Pam Pum, el programa de música combativa que setmana darrere setmana pretén portar-vos el millor, el bo i el millor de la música alternativa, reivindicativa i combativa. Com sempre, aquest programa començarà amb la presentació dels membres i les persones que ens acompanyen avui a la taula del programa. El primer, el que no falla mai, el que fa que això soni perquè és el que posa les mans a les tecles, el que ens ho dona tot, és el mestre Ricky. Què dius, Boni? Com estàs? Ei, hola, pues mira, aquí una setmaneta més. Avui és un trio atípic, eh? Feia molt temps que no hi érem. I res, amb les mateixes ganes de sempre, ben carregadet de bona música, ja ho veureu. I res, encantat d'estar aquí una setmana més. Molt bé, i feia molt temps que no hi érem perquè el que ens acompanya també avui als estudis de Ràdio Trama és el nostre col·lega Eric, el nostre col·lega que ens porta sempre els llibres combatius i els temazarangaros més suculents. Què dius, Boni, com vas? Què passa, família? Bona tarda. Pues bé, estic content, aquest programa així dureta. Feia dies, no? Eh? Feia dies, és que portem uns programes, no, que si estàs tu no estic jo, sí. si està el Manolo no estic jo, no? Com que estem fent combinacions divertides, l'altre dia amb el sí. Pau, ara sí, sí, l'altre dia vosaltres dos. No parem i després a l'agenda us portarem noves bones perquè tenim bones notícies, farem sí. Actes el 17 de juny i el 4 de juliol, després en parlarem. El programa d'avui el podem dedicar molt especialment a la Razan Al-Najjar, que tenia 21 anys, infermera voluntària assassinada pels soldats francotiradors de l'estat d'Israel, mentre tenia palestins i palestines ferides en protestes a la franja de Gaza. Per ella, el programa d'avui, màxima solidaritat amb la gent de Palestina. I tant. I què, qui comença avui a tirar la bona música? Sí, perquè avui portem moltes coses i portem una primícia que després us desvetllarem el secret, però que donarà molt que parlar, espectacular, que portem avui en aquesta edició 275. A mi m'has deixat de pasta de moniato quan t'he vist. Sí. Ens han fet un regal i ho volem compartir amb totes vosaltres. Després en parlarem més també. És que començant a ser una ràdio de veritat, no? Que ens porten el material abans que surti perquè el puguem valorar i promocionar. És increïble. No sabeu el goig i les ganes que et donen de seguir endavant quan passen coses com la que ens ha passat avui. Bueno, doncs això, comencem. Agafeu-vos bé els cinturons, que això arranca. El primer en tirar la primera peça és l'Eric. Pues sí. Què dius? Sí, amb què obres foc? Pues mira, abans volia dir que el qui presenta sempre és l'Isma, que no s'acostuma a presentar, el degà del programa, i que ens falta el Manolo, que està por ahí, i el Pau, que està por ahí, però fent coses ben diferents. I res, dit això, pues sí, començo jo. Avui us porto un cantautor, que no sé si ha sonat, és el Paradoxus Luporum. Que alguna que altra, però no gaire. Alguna ha sonat, que també bueno, és el nom artístic del Sergio Torres, que és de Madrid, però fa temps que corre per aquí. I de fet surt també el videoclip que vam portar l'altre dia de Silvia Tomàs i companyia de Perseguides, també sí. És un dels que surt. I res, us porto un tema del seu homònim, que era Paradoxus Luporum el 2014, que es diu Mi Vereda. Saben muy bien mis cercanos que a mí me gusta viajar. Y muchas veces no estoy cuando debería estar. Yo voy haciendo canciones como quien hace sombreros. No busco fama ni gloria y mucho menos dinero. Defiendo las causas justas y canto por quienes luchan e intento abrir el oído de aquellos que nunca escuchan y que nadie se confunda. No tengo nada de santo, yo siempre soy el primero al que dirijo mi canto. Me brotan hoy desde adentro tantos versos egoístas. Los años que voy cumpliendo me van pasando revista. No soy quien pude ser antes y no he dejado de serlo. Dejadme que me arrepienta de haber querido estar muerto. Hoy canto porque me ahogo, y si canto me libero, pero canto solo si canto, canto libre y sincero. Vengo del roble torcido y vuelo a hierba mojada. Vengo del sabor del viento, del llanto de la alborada. Busco en mis ojos la luna y en ellos no encuentro nada, solo el reflejo insolente de mi insípida mirada. Vengo del ronco ladrido, soy un camino de piedra. Vengo del sol vespertino, de las paredes de hiedra. Busco en tus ojos la luna y encuentro a la madre tierra, mi hogar, mi extensa vereda que nace junto a la sierra. Me gusta la noche sola con el olor de su dama. Un patio de Andalucía está envolviendo mi cama. Yo no digo lo que digo por decirte cualquier cosa, como no es moco de pavo que huele una mariposa. No te doy la mano en vano, no grito si no hace falta, no lloro si no me duele, no canto si no te exalta. No quiero ser complicado, quiero pensar lo que digo. A veces hablo muy claro y a veces le hablo a mi ombligo. Tanta arrogancia rechazo como humildades que humillan. Ser bueno no es ser sumiso, los buenos no se arrodillan. He sembrado una semilla, la riega la confianza. La palabra será el fruto del árbol de la esperanza. Miedo le tengo yo al miedo, miedo a agachar la cabeza, por miedo a que nos la corten por denunciar la vileza. Vengo del roble torcido y vuelo a hierba mojada. Vengo del sabor del viento, del llanto de la alborada. Busco en mis ojos la luna y en ellos no encuentro nada, solo el reflejo insolente de mi insípida mirada. Vengo del ronco ladrido, soy un camino de piedra. Vengo del sol vespertino, de las paredes de hiedra. Busco en tus ojos la luna y encuentro a la madre tierra, mi hogar, mi extensa vereda que nace junto a la sierra, mi hogar, mi extensa vereda que nace junto a la sierra. Excel·lent inici, Eric, tio. Sí? Ben guapa, ben guapa. Cantautor amb tota la solera, amb tot el regustillo. Molt bona, molt bona. Sí, tenia dubtes al principi perquè és una mica llarga, però ara que la tornava a sentir... No, no, la feia caminar. Sí. Ben guapa. Paradoxos. Per començar el pim-pam-pum d'avui. Pues sí. Paradoxos l'Uporum, que per qui corre. És aquesta música així una mica tristota, no? Però amb un missatge sempre molt potent. M'agrada molt. És una mica Sánchez Ferlosio d'avui, no? És en plan... Sí, no, i també recordava certs cantautors del País Basc, Miquel Urdangarín o algun d'aquests, també sonaria. Molt bé, excel·lent la proposta de l'Eric. Seguim iniciant aquesta edició 275, ara és el torn de Mestre Tecles que obre foc. Mireu, jo em vaig trobar per les xarxes un videoclip gravat així com a la gespeta, sentades, dos cantautores, la Lua, que és la que porta la guitarra, si no m'equivoco, i a Flor de Piel. I ja podeu trobar el videoclip aquest a la secció de videoclips de la nostra web. I res, el tema es diu Mis Pisades i ja veureu que és un duet fantàstic. Fom-li. Prima, en la dura y la madura, en los versos y en los cantos, allá arriba o aquí abajo, nos mintieron al decirnos que así son las mujeres. Yo te apoyo, compañera, y estaré siempre que pueda. Que nuestro canto vuele, que se enrede, que se expanda y que hagamos una red para sostener a las hermanas. Competitividad, te estoy dando la espalda, quiero sororidad en cada una de mis pisadas. Competitividad, te estoy dando la espalda, quiero sororidad en cada una de mis pisadas. Una red que sujete y que no apriete por nosotras, pa' nosotras, contra todos los que mienten. Ay, se siente, pero estás ya no consciente en eso de que entre nosotras somos malas, ya nos huele. Que desde niñas sutilmente nos vendieron una lucha entre nosotras y casi lo consiguieron, pero vimos que eso lejos de ayudarnos quita lo bello de unirnos, solo nos hace más daño. Yo te escuchaba a ti y ahora canto a tu lado y ni te miro desde arriba ni tampoco desde abajo. Y es que mola tanto ver cómo nos damos la mano, que es fácil mandarte amor y a la mierda al patriarcado. Sí, a la mierda al patriarcado. Competitividad, te estoy dando la espalda, quiero sororidad en cada una de mis pisadas. Competitividad, te estoy dando la espalda, quiero sororidad en cada una de mis pisadas. En cada una de mis pisadas. No competa, no competas por la peña, por la guita, porque son otros más que los de tu hermanita. No competa, no competas por la peña, por la guita, porque son otros temitas más que los de tu hermanita. No, a la mierda al patriarcado. En cada una de mis pisadas. Sí, pa' fuera todo el patriarcado. Yo, yo, yo, yo. Ja pensa que en directe hi havia un gos per allí. Clar que sí. Ei, temazo, eh? Temazo, temazo. Temazo, temazo. Déu-n'hi-do. Molt bé, Riqui. Déu-n'hi-do, com comences. La lletra que parla de la no competitivitat, no? De la cooperació. En aquest cas parlen concretament d'elles, no? Entre cantautors o entre artistes, que no ha d'haver competitivitat, sinó cooperació, però que es pot extrapolar a la vida a tots els àmbits. Sí, sí. Trobo que està molt bé, no? Bé, parlant de la sororitat, no? Que és aquesta solidaritat entre dones, i trobo que, bueno, m'ha agradat molt el tema. I tant. Excel·lent l'inici també del Riqui, ara em sembla que em toca a mi començar. Sí, sí, vale, sí. Mira, jo porto flow que em sobra. La veritat és que porto la Jazz Woman, que és aquesta femci valenciana i component de Machete en Boca i del col·lectiu musical Periferia Norte. És un temazo que dedico molt especialment a la meva companya de vida, a la meva estimada Noelia, que sempre li dedico un tema i li envio un petonet. És un temazo que s'extreu del videoclip del 2017 i que porta com a títol Nano. Prendre per cul la gent, ja no hi haurà, no estimen la terra, no volen cuidar-la, l'orxata de xufa està cara. Com veieu, li sobren les lletres combatives, li sobra el flow a la Jazz Woman des de València, espectacular. Sobradíssima. Tio, des de que ha arribat l'estiu que estàs, no? Bueno, són bones peces que van arribant i clar que sí, amb la caloreta s'estilen encara més. Molt bé, celebro que us hagi agradat. Seguim endavant amb l'edició 275 del Pim Pam Pum. Ara és el torn de la cunya, vull dir, de l'Eric. De la cunya. Sí, ara sí. Hem tingut un debat sobre la cunya fora de micro, no? I al final... Pues... Ens hem ficat d'acord verbalment, però no a la pràctica. Però no. Coses del directe. Però està a punt d'arribar, la cunya. Sí. Tot arriba. Que segona ronda, no? Sí, segona ronda i bé, tot arriba i sap greu, però és que arriben les guitarres. Jo feia dies que no venia i la cançó del Paradoxos era tan bona i tan tranquil·la que ara ja està. Sí, eh? Sí, llavors al final hi ha hagut un canvi d'última hora, llavors crec que una mica millor, però bueno, sí, comencen les guitarres. Vaja, que no hi ha treva. No. Us porto els Apart, que és una banda de Sant Celoni, que han estat tocant del 2011 al 2015, que feien hardcore melòdic. I bueno, pues he volgut recuperar un tema del seu homònim del 2014 a part. És un tema que trobo que mola bastant, que es diu Plàstic. We'll be right back. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Déu-n'hi-do com has vingut, eh? Feia dies que no venies, però benvingut, Eric. Sí, sí, gràcies. Abans comentàvem que igual ja havia sonat, bueno, els Apart. Els Apart és una banda que bueno, fa temps que no toquen, diria, però que Déu-n'hi-do com ho feien anar. Sí, sí, sí. Des d'aquí una abraçada i res, pues a seguir el programa. Molt bé. Què? Més música combativa, més pim-pam-pum. Seguim a l'edició 275. El mestre Tecles ara tira la seva segona bala. I ara us porto un tema que aquest sí que realment sense el videoclip no és el mateix. És el Childish Gambino. Ah. Us sona, eh? És un videoclip que és un pavo, un negraco. Hòstia, sí. Que només comença a treure una pipa i... Sí, l'he vist. Sí. Bueno, pues si us sona ja la coneixer una mica, ja, però he cregut que valia molt la pena. També teniu el vídeo a la web si el voleu trobar ràpid. I res, el tema es diu This is America. Wow. You slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. We gon' blow like, yeah. You slipping now. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up. I'm so fitted. I'm on Gucci. I'm so pretty. Yeah, I'm gonna get it. Watch me move. This is Sally. That's a tool. Yeah. On my Kodak. Black. Know that. Yeah. Ooh. Get it. Yeah. Get it. You. Work it. Yeah. 100 bands. Contraband. I got the plug on who a hawker. Whoa. They gonna find you like Baka. Blah. Boom. Déu-n'hi-do, espectacular el vídeo i espectacular també la cançó, però sí que és veritat que amb el vídeo encara guanya molta més força. El paio aquest, el Childish Gambino, es veu que és tot un crac, o sigui, a part de ser cantant, com podeu veure en aquest videoclip, és actor, fa polifacètic. Dirigeix també, sí, és director. O sigui, és un senyor polifacètic, eh? Sí, sí, sí. Molt bé. La veritat és que jo... Jo no el coneixia de res. Exactament. I al buscar una mica d'info quan volia portar aquesta cançó, m'he trobat amb tot això i dius, mare meva, quin paio. Jo de fet també el vaig descobrir amb la mateixa cançó i la veritat és que és una joia aquesta que has portat, Ricky. Què? Com continua això? Mira, això continua amb una primícia també bastant xula. És el Fermín Muguruza, el cantant d'Irún, d'Euskal Herria, que va néixer el 1963, mític cantant de Cortatu i Negu, entre d'altres, que a més ha buscat un fitxatge de luxe, porta els Decabrians, la banda mataronina d'esca formada el 2001. És un temazo, també homònim, com abans el que ha tirat l'Eric, del Welcome to the Touristan, que ha sortit recentment, aquest 2018, És un EP, com dèiem, un homònim, i que va sortir l'1 de juny i que el va editar Propaganda pel Fet. I us deixo amb ell, que és una joia, també. zarrak Agurkerra petralak Agur Inbatitzeko herriak Agur Selfistik da irriak Eskonan ez biblia Ez liburu gorria Zatestik eroa da irri Ez amelin flauta Ez euskala darra Zatestik da iparra Eta bizi lagunak da komunitatea Ni Biblia ni Alcora ni tampoco al capital si el fiestik es al cabal dels gegants i els lladres amb tabals si el fiestic és el cabal els sonars dels no jocs colla de caps i grans welcome to Turistan adeu banderes velles adeu guerres cruentes per envai noves terres Fiestic i xancletes I els veïns i veïnes I la comunitat I els veïns i veïnes I la comunitat Atenció, comunitat en perill d'extinció Barcelona, Bilbao, Donostia, San Sebastián Welcome to Turistan Espectacular el Fermín Muguruza amb els Cabrians. Welcome to the Turistan. Què us ha semblat? Déu-n'hi-do, eh? Quina fusió, quina combinació més xula això amb els de Cabrians i el Fermín. Mola molt, mola moltíssim l'esca aquest típic que li posen els Cabrians i també és veritat que mola molt el Fermín en català, que no sempre l'hem escoltat així. Fa molta patxoca aquest Welcome to Turistan. De fet me l'he pillat. Encara no el tinc, però me l'he pillat en vinil, que ha sortit un vinil molt xulo que ha tret la gent de propa i bueno, ahí estem. Sí, et vas acumulant uns quants vinils el dia que toqui fer programa en vinils. Et fotràs tindràs... una pallissa de collau, ja tinc ganes ja que arribi. No, que se'ls deixaré. Vinga, bé. És música combativa, això no s'atura, però de moment donem pas a una nova secció de... Llibres combatius! Es diu que al Kurdistan el sol neix per l'oest, en referència al procés revolucionari de Rojava, o oest en curt. Aquesta regió autònoma de Síria és coneguda arreu del món perquè ha estat capaç d'autogovernar-se democràticament i de defensar-se enmig d'un país en guerra. El sol del nord, construint l'autonomia a Bakur, és una instantània de la seva germana i veïna, Bakur, la regió nord del Kurdistan, al sud-est de Turquia, que també es troba immersa en la seva pròpia lluita per una vida digna. Bé, avui el títol de la secció és enganyós perquè es diu Llibres Combatius i avui no és un llibre, és un documental, tot i que la caixa on ve sembla que sigui un llibre. I bé, és un documental que es diu, com podeu intuir, El sol del nord, construint l'autonomia a Bakur, que es va presentar just ahir a Barcelona, al Cinema Girona, que va ser una presentació que es va rebentar a la sala. I l'ha fet Ibàrdia Produccions amb col·laboració amb Esadí Plataforma i La Col·lectiva i també Bauma en una altra part. I res, és un documental molt interessant que es va estrenar ahir i que jo recomano molt perquè descriu molt bé la situació dels últims anys a Bakur, que és la, pues com us deia al principi, la regió nord del Kurdistan que està dins de Turquia. Que llavors, òbviament, és una lluita molt diferent a la que hi ha hagut a Rojava, on amb l'esfondrament de l'estat siri, tot i haver de lluitar contra el Daesh, doncs han pogut crear un autogovern en un espai que no hi havia gaire estat. A Turquia, en canvi, que hi ha un estat tan repressor i feixista com és el d'Erdogan, doncs les coses són diferents i aquest documental és molt interessant perquè narra d'arran d'un viatge que vam fer, doncs va sorgir aquesta possibilitat de gravar algunes coses i surten moltes de les iniciatives que s'han dut a terme i s'estan duent a terme allà. També hi ha imatges molt crues i es parla de la repressió, els desapareguts, els morts i bé, en realitat no ho havia preparat moltíssim, però volia compartir-vos que ahir es va presentar. Òbviament ho han fet en Creative Commons i aviat aniran alliberant continguts. I res, em sembla que d'aquí poc també fan una presentació a Aldarull. Busqueu a Ibàrdia Produccions. Com us deia, aquest és el documental del Sol del Nord, Construint l'autonomia a Bakur. I ja està, no sé què heu fet del tirón, no sé com ho veieu. Excel·lent, si excel·lent no llibre avui, eh? Excel·lent, sí, llibre. Sí, la veritat és que és una proposta guapíssima, un documental que tinc moltes ganes de veure, la veritat, i a més, si per aquelles que no esteu aquí, que no ho podeu veure, té una edició molt, molt curada, feta per la gent de Bauma, amb tot el carinyo que sempre li posen. Sí, sí, i res, sí, dit això, que us ho recomanem molt, que ha costat 2 anys, però Ibàrdia Produccions ha fet una feina que jo trobo que és excel·lent i un contingut que és molt... molt recomanable estar atent a tot el que està passant per allà. Ganazes de veure'l, clar que sí. I en què ho amenitzarem, això, a nivell musical? Doncs mira, ho amenitzarem, que ha sigut el canvi que us comentava abans d'última hora, que és la cançó que anava a portar abans, però lliga millor amb aquesta, que de fet per això l'havia triat. Són els Ingravito, que és una banda d'Iruña, que estan tocant des del 2010, que diuen que fan metal transgènico, i us porto un tema des del seu Sentirnos vivos por encima de nuestras posibilidades, d'aquest mateix 2018, com us deia, relacionat amb aquest documental. És un tema que es diu Kobane, en referència a la ciutat i a la resistència que hi va haver ara fa 2-3 anys, i pues res, els Ingravito. Enxúfala. Antes de que empezara la guerra estudiaba francés. Quería ser profesora porque quería que nuestros niños estudiaran y fueran cultos como en los países desarrollados. quiero es ser parte de esta revolución y defender los derechos de las mujeres. Después de haber pasado la instrucción y haber aprendido tantas cosas, no voy a volver a la vida de esclava. Ara sí. Tupa la tupa, eh? Tupa la tupa, sí. Sí, sí. Com que volia parlar del documental, m'he assessorat sobre quin tema portar sobre el Kurdistan i el compi, el Joan P. des del Montseny, pues m'ha recomanat aquesta i mira, m'ha vingut molt bé. Sí, sí. Molt guapa, brutal la cançó que s'ha tirat l'Eric, espectacular com sempre, amb bona música i bones propostes als llibres combatius i als vídeos combatius com el d'avui. Més música combativa, això no s'atura, segueix endavant, ara és el torn del Tecles. Vinga, la meva tercera bala és una que jo pensava que arribaria aquí amb aquesta cançó amb tota la il·lusió i també la portaries tu. Perquè o tu o bueno, el Manolo, perquè no ha vingut clar, avui, però si no també potser l'hauria pillat al vol aquesta. Ens l'hauria un rifada. Sí, estic parlant dels Talco, que és una banda que bastant fetitxa teva, no? Sí, sí, sí, sí, la veritat és que m'encanten. Doncs pues, entre nou disc, ara aquest 2018, ara no fa gaire, crec, que es diu And the Winner Isn't, o sigui que el guanyador no és, i he triat un, segur que hi ha temes millors, però n'he triat un perquè l'he vist amb el videoclip, que és molt xulo, es diu Domingo Road, i parla de Domingo Road és carretera, pues d'agafar la carretera els diumenges de partit de futbol, no? I de fer el hooligan, però no està parlant de qualsevol hooliganisme, sinó del Sant Pauli. Hòstia. I que són diumenges de lluita contra la xenofòbia, contra el racisme i tal i igual, no? És un tema bastant canyero, bastant xulo, bueno, amb el seu toc ska així tan característic, i res, que la disfruteu. Amunt! Reventant Can Capablanca, el mestre Tecles, espectacular, Talco, partint la pan aquí al pim-pam-pum. No li agrada, brutal. No li agrada gens, a l'Isma Talco. Però és que és sempre que venen a lo mateix, que és aliar la parda amb aquests vents que dèiem fora de micro amb l'Eric. Els vents ajuden. Espectacular, espectacular, els talco aquí al pim pam pum, partit de pana. Sí, m'agrada, sí, m'agrada que us agradi. Sí, sí, sí. Ho celebrem per tot l'ual. Ben i... aguantat, el ritme. Sí. Ah, sí, sí, un altre rotllo, però era una bona bala que et portava aquí reservada. Ara què, Isma? Vinga, va, que ja, no, ja tinc ganes de no fer-vos patir més, perquè la primícia que hem anunciat per xarxes i tot arriba en aquest moment. Sí, arriba i la tinc a les mans. Ens han fet un regal i el volem compartir amb totes vosaltres. És un regal molt especial de la gent de Casparrata, de la gent de Barberà del Vallès. Ens han donat un parell de CDs, del nou CD que sortirà ben aviat, que de fet encara ni ha sortit. Primícia, primícia total. Això. Està a Spotify i prou, però en físic pràcticament que no ha sortit. I prou no, a Spotify i aquí. I ara. Aquí, i efectivament, i el pim-pam-pum, en aquests moments. Com deien, Casparrata, la banda de punk de Barberà del Vallès, creada el 1997 amb el Devoto al baix i als coros, l'Albert a la bataca i el Joan a la guitarra i a la veu. És un CD nou que es diu No Present, d'aquest 2018, acabat de sortir del forn, i és un temazo que parla de fets ocorreguts aquí a Sabadell, ja ho escoltareu. Es diu Operación Pandereta, és una versió de Ramones, i es diu Operación Pandereta Moncho Goes to Sabadell. Habían aborrado a nuestra amiga. Operació Pandereta, Moncho Goes to Sabadell, des del seu no present de Casparrata, aquest CD acabat de sortir, que cosa ha semblat? Caviaret del bo, eh? Molt bé, quines ganes de més Casparrata, tio. Sí. Que els hi costa, treure material, els hi costa. Bueno. Però quan el treuen, pues, clar, explota, implosiona el Vallès. De fet, parlant amb ells, ens comentaven que estaria guai fer un programa amb entrevista per tal de presentar aquest no present i que inclús seria xulo de posar-hi una càmera de pel mig i, bueno, i després... ja ho farem, ja ho farem. I tant que sí, moltes ganes de que passin per aquí per Radio Trama els Caspa. Claro. Una abraçada, amics. Abraçades fortes. Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bé, penya, sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a la secció informativa de Radiotrama. El dilluns 4 va fer 156 anys, el 1862, naixia al carrer Laci de Sabadell Teresa Claramunt i Creus, anarcosindicalista i pionera del feminisme obrer. Treballadora del tèxtil, va dedicar la seva vida a la lluita i la difusió de l'ideal anarquista i feminista, patint la presó en diverses ocasions. Vinculada al moviment obrer local, va participar a la vaga de les 7 setmanes a Sabadell, on es reclamaven les 10 hores diàries de treball. Vinculada a la Federació Obrera de Sabadell, formarà la Secció Vària de Treballadores Anarcocol·lectivistes de Sabadell, entre molts altres. El 1891 marxà a Barcelona, on es convertirà en una oradora de primer ordre, encetant una gira arreu de l'Estat difonent els principis anarquistes i feministes. A Barcelona participà de les diverses vagues generals insurreccionals, com la del 1902. Va patir la repressió de 1893 per disturbis a una manifestació i el 1896 el famós procés de Montjuïc, on també serà torturada i confinada a Anglaterra fins al 1898. El 1909, després de la Setmana Tràgica, és expulsada a Saragossa, on tornarà a ser detinguda el 1911 per la vaga general. El 1923 tornarà a ser detinguda a Saragossa com a represàlia a l'atemptat contra el cardenal Soldevila, ajusticiat pels solidarios. Aquesta estada farà empitjorar greument la seva malaltia i la paràlisi li recluïa a casa. Morí a Barcelona l'11 d'abril del 1931. Anomenada la de Louis Michel espanyola, sentarà les bases del feminisme obrerista i l'anarcofeminisme, amb un llenguatge plaer i instint en la necessitat de l'autoorganització de les dones. Ni obreres explotades en les fàbriques, ni esclaves en el hogar o la família. Teresa Claramunt. Dedicada també per ella aquesta edició 275 del Pim Pam Pum. Sí, fins aquí aquest homenatge a Teresa Claramunt, que això, ara celebren els 156 anys del seu aniversari. I tant. Seguim amb l'agenda de Radio Trama. El primer dels actes que us portem és la política del terror sexual. Presentacions a Catalunya del llibre Microfísica sexista del poder de Nerea Barjola. L'acte serà a Sabadell divendres 8 de juny a les 7 de la tarda al casal Can Capa Blanca, aquí al carrer Comte Jofre número 30 de Sabadell, i organitza la gent de Justa Revolta i Can Capa. I us porto un acte que serà el proper dissabte 9 de juny a les 12:30 a l'Espai Contrabandos al Raval, a Barcelona. Es presenta el llibre Palabres i Artes de Eleanor Rebe, que està editat pel col·lectiu Bauma. Hi haurà un debat i un taller d'autorretrat. Es parlarà d'antipsiquiatria a través d'aquest llibre, que des d'aquí us recomanem molt. Com us dèiem, això serà aquest dissabte 12 a 12:45 a l'Espai Contrabandos. I aquest és un crit d'auxili. Ràdio Mistela del País Valencià es mor en aquests moments, que és més que mai rebem una informació manipulada que es muiga una ràdio lliure, és un fet dramàtic. 15 anys d'emissió i d'autogestió. Agonitza la llibertat. Busquem col·lectius i persones compromeses en aquest moment que vulguin donar veu al que no es diu. Si estàs interessat o interessada, t'esperem divendres 8 de juny a les 21:00 a la Mistelera. Sí. També, si algú que s'anima a fer ràdio vol passar per Radio Trama, també tenim els braços oberts. I tant. El proper acte també és aquest dissabte 9 de juny, és el primer aniversari de Volem la Caserna. Això començarà a 10:45 amb ioga holístic de polaritat, a 10:45 hi haurà xocolatada, a les 11 hi haurà jocs per infants, no oblideu portar el banyador, a 11:45 hi haurà una visita guiada teatralitzada, a la 1 vermut musical amb l'espectacle Les 3 R's, a les 2 arrossada popular, porteu plats i coberts, i a 4:45 xerrada, inicis i continuïtat de la caserna, a les 6, de 6 a 10 música en directe, i a les 10 traca final amb les Bruixes del Nord. Això serà al carrer Batllevell 31, a la Gran Via, Villarrubias, aquí a Sabadell. i un altre acte indefallible, Atraco a mano armada from the Crypt, reedició limitada de l'último show el 9 de juny del 2018 a partir de les 10:30 a Canyapollet, al carrer Jaume I, número 31 de Ripo. L'entrada serà gratis. Últim concert de la gent de Atraco a mano armada aquí al Vallès, no us el perdeu. Ui. I bé, us porto un acte que ens fa especial il·lusió perquè entre altres coses, més enllà de que és un acte brutal, també hi participem. Serà, i és a Ripollet, serà el diumenge 17 de juny de 11 a 9 de la nit a la plaça de Joan Abat, al pavelló Joan Creus. Serà un acte de No Callarem, on participen diversos col·lectius, des de... quins eren ismes? De No Callarem... Bueno, és una plataforma que s'ha fet de Ripollet per la llibertat d'expressió. Sí, hi ha 20 col·lectius a nivell musical, a nivell de dansa, teatre, a nivell de ràdio, a nivell de llibres que hi participarem i serà un goig aquella jornada. Mira. Sí, sí, perquè us feu una idea, ve gent com Perversions, Wild Mamas, Nosfera Du, Buscando el Duende, Escarcha, Rallat, Gregorio Petróleo, Infate, també hi haurà Jean Poètica, La Revolta de les Mujeres, 1918, que és un llibre de Toni Álvaro, també hi haurà La Pa, de Ripollet Cerdanyola, hi haurà, ara sí, un programa de ràdio que estarem des d'aquí, el Pim Pam Pum. Sí, amb entrevistes, musiqueta bona... Ja ho veureu. Hi haurà també el Dani Castro, el Lester, en Brent i en Luri, Musta FM, Crossis de l'Emissario, també hi haurà dinar amb la Fideuà del Santi i després hi haurà DJs amb Gamerox Selector, Cercedilla PD i dansa amb Epidemic Dance Show. Com us dèiem, serà un acte impressionant per una campanya del No Callarem, que serà aquest diumenge 17 de juny de 11 a 9 a Ripollet. Molt bé, i un altre acte, aquest el de Reventem Fronteres, el 10 de juny a Can Vies, a partir de la 1 al Vermut, a les 2 la Paella, a les 16 el concert amb Aquelarre, després hi haurà Quinto a les 5 de la tarda i concert a les 7 amb Elgio i les Niñas Perdides. Això serà el 10 de juny, però el 4 de juny, que se'ns passava també, en aquesta agenda no podia faltar, farem aquí un parasol al cicle de concerts a l'aire lliure del casal independentista i popular Can Capablanca, amb Canyatapa, que farem un tiberi aquí a baix, a la fresca, i portem un tros de programa amb la participació de Resiliència, Elgio, Dani Castro, Marc MP i les Niñas Perdides. O sigui, impressionant el bolaco que ens marcarem, programazo assegurat. Sí, i després també portem un bon acte que és l'aniversari de Can Batlló, que comença aquest dia 11 a partir de les 7:30, serà el carrer 11 de juny a Can Batlló, i com us deia és el 7è aniversari i són diverses jornades, us comento la del dilluns 11, que començarà a les 7:30 a l'espai de trobada al bar, hi haurà pregó i brindis pel 7è aniversari, a les 8 hi haurà també a l'espai de trobada i al bar un concert de Pau Gaspar i a les 9:15 hi haurà correfoc amb Diables de Sants i Pirotècnia. I com sabeu, aquest acte seguirà en els propers dies amb el dijous 14, el divendres 15 i el dissabte 16, que hi ha un munt d'activitats, no sé si cal que us la llegeixi tota, també, com comentava l'Isma d'aquest poble rebel, també es presenta el dijous 14, el divendres 15 també hi ha sopar, música, teatre, i el dissabte 16 hi ha tallers de serigrafia, hi ha portes obertes als espais d'hort i biblioteca, també hi ha exhibicions de circ, malabars, teles, slackline, també hi ha un club de lectura, també es parla de llibres alliberats, hi ha jocs i animació infantil tot a les 11. Bé, hi ha un munt d'activitats. A la nit també hi ha una exhibició de sevillanes, hi ha exhibició de ball en línia, hi ha les bastoneres de Sants, hi ha un dinar popular d'aniversari. Hi ha Escalabirres, això és molt important, és a les 6, dissabte 16 a les 6, Escalabirres. A les 9 hi ha sopar amb entrepans i pinxos. I a les 10 hi ha un concert amb Flux, Recarrueles i Golden Beat. I totes les activitats seran a Can Batlló, al carrer Constitució 19, com us dèiem. Això és l'aniversari de Can Batlló, el dia 11, el dijous 14, el divendres 15 i el dissabte 16. Molt bé, excel·lent. I un altre acte, Eduquem en Llibertat. Manifestació el 10 de juny a partir de les 12 del migdia a la plaça Universitat en passeig Lluís Companys. No podem... Quan la por entra a les aules, quan el professorat es jutja, quan s'acusa d'adoctrinament, no podem dir res, no podem no fer res. No podem no fer res, deixeu l'educació en pau. Més actes dins d'aquesta nodridíssima agenda de Radiotrama. El següent és el de la presentació de Visibles, Estat del Racisme a Catalunya, l'informe del 2017, a partir de les 6:30 del dia 21 de juny a l'Ateneu Harmonia, carrer Sant Adrià, número 20 de Barcelona. I fins aquí la secció informativa de Radio Trama, fins aquí l'agenda de la ràdio. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Radio Terra, la veu dels pesos catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Radio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Molt bé, continuem amb aquesta edició de 175 del Pim Pam Pum. Estem en directe als estudis de Radio Trama, seguim aquí el programa amb moltes ganes, amb molta patxoca. Ara és el torn de l'Eric, arribem a l'Equador d'aquesta edició. Què portes ara, bonic? Pues sí, mira, iniciant la quarta ronda. Normalment és una secció on entraria el post, és bastant on acostuma a caure. I avui, no sé si és post, però és un grup que em fa bastanta il·lusió. Són els Infame, que van estar tocant a Barcelona entre el 2018 i el 2008 i el 2011. Uh-huh. Feien crust, feien una cosa que no, aquí no feia gaire ningú, que venia del Japó, que es deia un tipus de crust que era Burning Spirit. I bé, em fa molta il·lusió perquè aquí tocava un molt bon amic meu, el Pau, i res, us porto el primer tema que de fet van gravar, que és des del seu LP homònim, Infame, del 2008. Us porto el primer tema que hi havia en aquest LP, que es diu Adeu a Marc. Fum-li. Bèstia. Els Infame, que com l'altre dia el Pau d'aquí al Pim Pam Pum ens comentava, no? Aquests grups no acostumen a durar molt, també tenir una vida curta però intensa. Intensa, intensa dos tasses, eh? Sí, com sí, la sí. Música. Vam començar amb aquest Adeu a Marc i m'ha fet il·lusió com començar amb el primer tema perquè crec que us aniré portant coses d'Infame per recuperar la seva petjada. Déu-n'hi-do si estem intenses aquí al Pim Pam Pum. Pues sí. I em sembla que encara ens hi posarem més, no? Replarem el clau si cap. Sí, a més, sí. I a més és una història similar a la que has explicat a tu abans de Casparrata. També em va passar amb els Batec, que just havien de fer un concert i on es ficava la venda al disc, en aquell concert es ficava la venda el seu nou disc, Cicatrius de Guerra. Sí. I el dia abans d'aquest concert me'ls vaig trobar per Terrassa i portaven els discos i els hi vaig demanar un que els hi volia comprar, però també ens el van regalar per, sí, per la ràdio. Hòstia, que guai. Moltes gràcies. I per circumstàncies de la vida no el van poder posar quan just immediatament després de que ens el regalessin, però bueno, ara aquest és el primer programa on tinc l'ocasió i n'estic molt content. Una altra primícia. Una altra primícia. Sí. A veure, un moment. És que crec que l'he liat aquí una mica. Que has liat ja, ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Us porto, és que no la trobava i dic a veure si m'he equivocat de cançó o algo, perquè no la trobava. És la número 4, es diu Llavors. Llavors? Llavors. Crec que Llavors de lo que es plante, vaya. No de, llavor, no llavors. De, llavors. Entonces, no? I res, els Batec, Llavors. Que em feia la pitjor un lío, tio. Pali, pali. Sens dubte, una de les millors bandes de l'escena punk rock dels Països Catalans, aquests Batec. Déu-n'hi-do, amb aquest disc que s'han tret de la màniga, 13 cançons, bastant en la línia de lo que ja veníem fent amb l'anterior disc, no? Amb aquesta contundència sí, i, sí. Molt bé, molt Tenen bé. Un so molt característic, de fet milloren disc rere disc i bueno, no s'hi fa tan penta. Tenen tots els ingredients per triomfar i així ho estan fent. Ai. I què, i tu què, amb què segueixes, Isma? Jo segueixo amb una banda que és molt, molt antiga, són els Six Ray Spets, que és una banda londinenca de punk formada el 1976, diria que ja no estan en actiu, amb la Poli i la Lora, el Jack, el Paul, el Rudy i el PP. És un tema que es diu O Bondage Up Yours, extret del primer single editat per la banda el 1977 i considerat actualment un clàssic del punk rock. Us el deixo perquè el gaudiu. Vinga. Little girls should be seen and not heard. X-Ray Spets des de Londres, des dels anys 70, cosa ha semblat. Quin so de justament això, els 70. Sonava 70, sí, sí. Ens ha agradat molt. Celebro que us hagi agradat. Bon punk. Aquest aire garajero que tant ens agrada aquí el pim pam pum. I tant que sí. Nos estamos poniendo tibios aquí a Nísperos i a de tot. Albercox. Molt bé. Més música combativa, més fruita. Què portem ara? Que bé l'estiu, tio. Clar que sí. Sí. Pues jo segueixo una mica añejo. O sigui, tu venies dels 70, jo me'n vaig als 80, bueno, vale, quasi 90. Us porto els HHH. Sí. Triple H, sí. Ho va portar l'altre dia al Pau i vaig dir, ostres, harina de huesos humanos. I sí, us he portat aquesta banda de Banyoles, que van estar tocant del 85 al 93, que feien aquest hardcore crust. I bé, us porto des de l'LP de l'Split que van fer amb Vitus Dance del 92, que es deia Homo Homini Lupus. Ai, us porto un temazo que es diu Jodida actitud normal. Yeah. Yeah! Jodida actitud normal, des del 92. També aquest so que parlàvem abans, eh? Sí, sí, sí. Punt crash. Sí, des d'aquí, gràcies al Pau per portar-nos un altre cop a la meva vida, almenys, que ho havia oblidat i fa falta. Molt bé. Excel·lent la proposta de l'Eric, déu-n'hi-do, si comença a fer baixada aquest pim-pam-pum, comencem a anar molt les varades amb aquests temazos que ens estem marcant. Què portes ara per continuar amb aquestes tecles? Jo me'n vaig cap a Portland, Oregon, yeah. A Finlàndia. Són els i les Macho Boys, són dos noies i dos nois. A veure com es deia el disc. Hòstia puta. És que, ah, clar, és que això ho he tret d'un recopilatori, el Get Better Records, que també és un recopilatori contra la transfòbia i tot aquest, des de Yanquilandia, tots aquests col·lectius. Molt bé. Sí. I res, d'aquest recopilatori Get Better Records, he triat el tema de Macho Boys que es diu We Don't Owe You Anything. Tremenda, tremendíssima. Avui a falta del Manolo i l'Eri, i el Manolo i el Pau, crec que l'Eric sí, i jo hem fet bastant de moment. Eh? Sí, Déu-n'hi-do com hi aneu. Macho Boys, molt bé. Macho Boys. I ara que poso... És raro, no? El nom que és des de Portland, que es digui sí, sí. Macho Boys. Bé. Però ens apuntem a aquest recopilatori, eh? Si totes són així. Sí, sí. No, i a més és un... Més de 60 o més de 100, ara no recordo, però... Un munt de temes, a sac, eh? A sac. Que guai. Que guai. Li seguirem la pista, clar, que sí, aquesta recopilació. Més música combativa, em sembla que em toca a mi. Sí. Mira, us porto els Extracto de Lúpulo, que és una banda que també yeah. el Pau va portar no fa molt, que va portar la cançó sí. Beberás Cerveza, un tema zarranga, no? I, bueno, vaig estar escoltant i, a més, ells es van posar en contacte amb nosaltres a nivell de Facebook i ens van donar l'enllaç de l'última feina que havíem fet, que la van fer el 2016, aquest Bienvenidos al Fin del Mundo. Bienvenidos. Sí. Bueno, la banda tarragonina de punt reformada el 2003 amb l'Isma a les veus, el Beren a la bataca, l'Edu i l'Albert a les guitarres i el Marc al baix. Des d'aquest Bienvenidos, com dèiem, el tema El futur és nostre, espectacular, tema zarrangano per la vena. Las patulaciones, la solución. política, sense eleccions, governs al canviant i les decisions les pren els mercats. Aquest sistema no té solució i cal canviar-lo. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. El futur és nostre, d'Extracto de Lúpulo, que us ha semblat des del Bienvenidos al fin del mundo. Això del 2016, eh? Sí, sí, sí. Prou bé, prou bé. I, o sigui, que si encara estan en actiu perquè he vist que van concertillos i sí, des del 2016 no treuen res, que vagin, ja toca, que, no? Ja toca. Algo deu estar al cap. Que vagin fent, no? Sí. Clar que sí. Des d'aquí els encomanem. Vinga. I tant que sí. Moltes ganes que facin bones feines la gent d'Extracto de Lúpulo. Més música combativa, més edició 275 des dels estudis de Ràdio Trama. Què dius, Eric? Amb què continuarem? Però res, entrem a la ronda final, eh? Última... Sí, última bala. Última bala, família. Se m'ha fet rapidíssim avui. Sí, sí, a mi també. Pim-pam, pim-pam. Pum. Doncs bé, com veieu que ha sigut un programa bastant accelerat, en part és culpa per d'aquest tema, perquè no sé si recordeu que jo tinc alguns amics de Finlàndia, en concret a Jyväskylä, i són els Tunkio, i fa molt temps vaig portar un tema que era com una gravació d'un assaig, i bé, ara han penjat un tema fa poc, que és d'un suposat split que volen fer a quatre bandes amb Meatus, Mental Annihilation i Tolerance, i han penjat una mostra, un teaser. I doncs res, us deixo amb els Tunkio, que fan rock greencore des de Finlàndia. Fom-li! Mort i destrucció, tio. Fins aquí la, com li dèiem, la secció grunyidos. Grunyidos. Secció sí. Gripau. Sí. Tunkio, ja vaig portar Tunkio. Un tema, sí, han tret sí, un sí. tema nou, llavors us el volia portar. I en, estarem... en la línia, per lo que recordo, en la sí, línia. Sí, sí, sí. T'has quedat ben descansat, Eric, tio? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ja, està, ja està, això és el que venia a fer jo, fins aquí la meva aportació. Brutal, despeine, el que acaba de fer, acaba de deixar Can Capablanca tremolant. En raó, la resta de cançons clar. Eren tranquil·les, perquè la progressió que ha fet el company, mare meva. Mare meva. Segur. Però estarem atentes a aquest split a quatre bandes, si l'arriben a treure, els Tunkio, aquí estarem. El Pau i el Manolo segur que se'n deuen estar fent creus. Has marcat un altre llistó, no? Ara això d'aquí cap amunt ja no sí. sé, però algo haurem de fer, algo trobarem. Acaba de suavitzar la secció d'Espeina. Sí, sí, sabeu sí, que, sí. Vull dir-vos? Acaba de suavitzar-la. Bueno, tot el que comença acaba i aquesta edició 275 toca la fi en aquests moments. Com sempre, sí, sí, sí. Oh, està xula, està xula, clar que sí. Molt accelerada, molt accelerada. Sí, molt accelerada. No. Feia molts dies que no teníem aquest McGregor aquí, el Conor McGregor aquí, ha vingut repartint llenya tort i a dret i així s'ha quedat de ben despatxat. Clar, és que és per compensar, no? És algo sistèmic. Falten el Pau i el Manolo i s'ha de... Aquella veu sí, sí, ha de sortir sí. d'alguna manera. S'ha de recuperar. Ben recuperat, Eric. Bueno, com sempre, un plaer tenir-vos aquí a totes vosaltres. Acabarem, com sempre, amb un parell de temes. El primer em sembla que el tires tu, Ricky, pot ser? Sí. També cap a Yanquilàndia són els Ausrotten i he triat un tema que es diu The Second Rape, la segona violació, que parla de la segona violació es refereix a la que pateixen durant el judici. Mm. No? Quan se les jutja a elles durant el judici, no? De sí. quan anaves vestida i no? De per què portaves una minifalda, què li vas dir, que no sé què. Parla una mica d'això i és brutalíssim. I és del 2001, o sigui que ara sembla que això sigui com una moda, no? Que està de moda i que és... No, no, i sempre... I això ve de lluny, malauradament. I tu què, Isma, amb què acabes? Mira, jo m'acomiadaré amb els Scorbuto, la banda de... Oh, sí, un clàssic. Aquesta feina que fas últimament de... Que si ara piperra, que si ara... No? Vas rescatant clàssics que falten. Mola que sonin de tant en quant cançons que la gent les vegi com a reconeixibles. I jo crec que aquesta n'és una. La banda de punk de Santurci, de Biscaya, formada en 1980 pel Josu Expósito, a la guitarra i a la veu, el Juanma Sánchez, al baix i a la veu principal, el Paco Galán a la bataca. I és un tema que s'extreu del Que corre a la sangre, de la maqueta en directe de 1984. És un tema clar que tothom coneixerà, que es diu Maldito País. Sí. I la celebrarem. Bona manera d'acabar. Bona manera d'acabar aquesta edició 275. Ens veurem ben aviat. Com sempre diem, família, ens trobem. A la xarxa i pels carrers. Salut i revolta.